Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran. Merhabalar, Açık Futbol'dan hepinize sevgiler. Radyo Havan'dasınız. Bir iki hafta ara vermek zorunda kaldık. Seyahatlerden dolayı, iş seyahatlerinden dolayı. Bu süreçte çok şey kaçırdınız diyebiliriz. Çünkü Türkiye'de iki gün bile şöyle hayatla bağlarınızı koparmaya çalışın. Daha doğrusu günlük hayatın dışına çıkmaya çalışın. İşte siyasetten, sanattan, spordan biraz uzak durayım. İşte bir orman kulübesinde kuşlar, dereler, yaprak sesleriyle günümü geçireyim derseniz ve döndüğünüzde hakikaten baş döndürücü bir gündem yaşandığını ve adeta bir 10 yıl sanki toplumun gerisinde kaldığınızı düşünebilirsiniz. Tabii bu bugün için söylediğim bir şey. Önümüzdeki yıllarda böyle kafanızı dinlemek için gideceğiniz kuş sesli, dere şakırtılı, cıvıl cıvıl bir doğa ortamı da bulamayacaksınız. Dereler, santral, ağaçlar, yol, kuşlar da göçüp gidecek yaşayabilirlerse. Ülkemiz, memleketimiz, topraklarımız her gün betona biraz daha kendini kaptırıyor. Erozyon tehlikesi vardı bir zamanlar. Devlet kanallarında buna dikkat çekilirdi. Erozyonla mücadeleye çağrılırdı bütün insanlar. Oysa ki şimdi erozyonun E'sinden bahsedilmiyor. Başka erozyonlar yaşıyoruz. Rejimle ilgili erozyonlar yaşanıyor. Gelenekle ilgili, günlük hayatla ilgili, etikle ilgili, ahlakla ilgili ve de dediğimiz gibi ormanlarla ilgili, doğal kaynaklarla ilgili her yer beton, her yer AVM, her yer rezidans oluyor. Ve maalesef bunlara karşı çıkan herkes de vatan haini ilan ediliyor. 6000 zeytin ağacını yok ettiler bir gecede ve sabahına dediler ki köylülere, tamam, zeytinlik sizindir, buraya santral yapılmayacak. Ama 6000 ağaç çoktan topraktan koparılmıştı, cansız bırakılmıştı. Benim bildiğim bir şey vardır, o da ağaç kesen baş keser denilmiştir. Bu toprakların %99'unun inandığı söylenen bir sistemde. Oysa ki her gün bir ağaç kesiliyor. Ve dediğim gibi buna karşı gelenler de hain ilan ediliyor. İşte karşıda bir valide bağ korusu var. Şu koca beton şehrin içerisinde nefes alınacak bir avuçluk alan, bir avuçluk alan da bir şekilde elden çıkarılmaya çalışılıyor. Otoparkta şuydu buydu, en son camiyle girilmeye çalışılıyor, giriliyor hatta. Tıpkı eski zamanlardaki savaşlarda olduğu gibi savaşı kaybedeceğini gören ordunun, yani aynı inançtan Müslümanlar arası bir savaşta savaşı kaybeden tarafın süngülerine ya da neyse işte oklarına vesaire kutsal kitabın sayfalarını takıp karşı tarafı, onların daha imanlı olanı bununla püskürttüğü dönemler gibi. Çok tuhaf. Çok tuhaf. Bugün yeşili suyu, havayı koruyanlara işte aynı şey yapılıyor. Bu söylediğim şeyler futbol sahalarından çok da uzak konular değil. Dedim ya, bir etik, ahlak erozyonu yaşanıyor. Bu futbolda kendini çok daha rahat bir şekilde gösteriyor. Çünkü futbol bu ülkenin en iyi aynası. Bütün maskelerin düşürüldüğü alan oluyor futbol. O meşin yuvarlak döndükçe hayatın diğer alanlarında kerli ferli, koca koca iş adamları, siyasetçiler, saygın hatta sanatçılar vesaire, işte bu meşin yuvarlak söz konusu olduğunda bütün cilalarını döküyorlar, gerçek yüzleri ortaya çıkıyor. Geride bıraktığımız haftalarda size maçlardan söz etmeyeceğim. Kim kimi yendi, kim kimi ile berabere kaldı. Bunların hiçbir önemi yok. Çünkü bunlar konuşulmuyor. Bu ülkede 3 Temmuz süreci yaşandı. Şike var mı yok mu tartışması hala sürüyor. Yok deniliyor, yapılmadı deniliyor. Yok hükümet operasyon çekti, yok cemaat operasyon çekti. Yok işte yargı tarafsız değildi, şu bu. Tamam, kabul ederim. Peki bugün hala niye birbirinizi suçluyorsunuz? Hakemler üzerinden hala futbol kulüplerinin başkanları birbirlerini suçluyorlar. O hakem bize kasıtlı penaltı verdi ya da vermedi. Buradaki kasıt, gerçekten bir kasıt olduğuna inanıyorsanız, o zaman birilerine sizin hakkınızı alıp veriyor. Yani burada bir şike var. Dün yoktu, bugün var. Yok, bugün yoksa dün de yoktu. Böyle kafası karışık bir ülke. Zamana göre, duruma göre kavramların yer değiştirdiği bir ülke. Evet, birinci bölümü böyle mecburen bir ara verelim. Çok uzatmayalım lafı, kafanız şişmesin. Bir müzik arası yapalım. Devam edelim dönüşte. Anamın yanına, kardeş bacı hep bir olmuş. Hiçbirinin dilleri yok. Hallelilerim. Böyle aşkın dermanı yok. Hallelilerim. Ben Kenan Başaran, Açık Futbol'da Radyo Havan'dasınız. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Evet, dedik ki son daha ligin 8. 9. haftalarından itibaren, hatta ben iyimserim aslında ligin 2. 1. de diyebilirim. Yani 1. haftasından itibaren yenilenler birilerini suçladılar. O hafta yenenler sustu. Sonra yenenler yenilince onlar konuştu. Sonuçta düzene, sisteme inanılmıyor. Kaybeden başka nedenlerden dolayı kaybettirildiğini düşünüyor. Yani deniliyor ki kardeşim, birileri birilerine kıyak yapıyor. Birileri birilerine teşvik veriyor. Aslında dediğim gibi şikeyle suçluyorlar aslında birbirlerini. Ama diğer yandan da dediğim gibi şikenin olmadığı söyleniyor. 62-22 sayılı bir yasa varken insanlar birbirlerini neden mesnetsizce itham ediyorlar? O da anlaşılır değil. Kimse de çıkıp kardeşim bakın diyorsunuz ki bu hakem bu takıma güzellik yapmış. Yani hakkınızı çalmış. O zaman bunu bir belgeleyin, yani bunun arkasında bir kumpas mı var, bir organizasyon mu var, yoksa hakem hakikaten insani nedenlerle bir hata yaptı. Bunu bir karar verin. Eğer diyorsanız ki bir kasıt var, ben soruşturma açacağım. Ama bunu diyen de yok. Bunu diyen de yok, olmayacak da. Bu ülke makyajları sever. Bu ülke üst başlıklar atmayı sever. Ama altını boş bırakır. İçini boş bırakır. Süper Lig'de bu sezonun adını Süleyman Seba sezonu koydular. Beşiktaş'ın efsane başkanının taşıdığına inanılan değerlerin Süper Lig'e yansıması umuduyla. Oysa ki siz adaleti sağlayın. İnsanlar sizin adaletinizden kuşku duymasın. O ligin adının Süleyman Seba veya bir başka kıymet verdiğiniz ismin olmasının hiçbir önemi yok. Civciv ligi deyin, kuş ligi deyin, horoz ligi deyin, deyin de deyin. Ama insanlar oranın adil bir lig olduğuna inansın. Bunu sağlayamazsanız ister Süleyman Seba, ister Özhan Canaydın, ister Faruk Ilgaz, ister İbrahim Yazıcı, ne derseniz deyin, değişmez. Hiçbir isim adaletin olmadığı bir binanın üzerinde durmaz. Bunu anlatamıyoruz. Bu ülkenin futbolunu yönetenler elbette ki bir akis. Onları hayatın diğer alanlarından bağımsız tutamayız ki kendileri de zaten tutmuyor. Siyasetin, daha doğrusu İktidarın argümanlarını fütursuzca herkesin gönül verdiği futbol alanında kullanmaktan geri durmuyorlar. Devran döner diye düşünmüyorlar. Yok, hiç nezaketleri yok. Mevcut iktidarın kullandığı sloganları futbola getirip empoze ediyorlar. Ve kimse de karşı gelemiyor. Gelen damgalanıyor. Öncelikle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman çıktı, dedi ki ben, dedi, hakem odası basmayacağım. Benden böyle bir şey beklemeyin. Basmış kadar olmuş aslında bu konuşmasıyla. hakemlerin kendilerine kötü davrandığını söyledi. En hafif şekilde söylüyorum. Ve sonra bir derbi maçı oynandı. Beşiktaş kendi sahasında kaybetti Fenerbahçe'ye. Öncesinde Aziz Yıldırım konuştu. Yani Fikret Orman'dan sonra. Ben de Fenerbahçe'nin hakkı yeniyorsa o hakem odasını basarım kardeşim. Gücün varsa sen de bas. İşte biz yeniden yapılanmanın konuşulduğu güya bir futbol ortamında bu tür demeç savaşlarıyla uğraşıyoruz. Sonra Kulüpler Birliği Aziz Yıldırım'ı kınadı. Aziz Yıldırım Kulüpler Birliği'ni kınadı. Kınarım seni, kınama beni. Kınarsan beni, kınarım seni. Böyle bir akıl tutulması içerisinde debelenip duruyoruz. Son bölüm bütün bu konuştuklarımızın özeti olacak. Memleketin fotoğrafını en net bir şekilde koyan bir mevzu olacak. Volkan Demirel'i konuşacağız. Son bölümde açık futbola son bir ara veriyoruz. Nasıl ağladım, beni terk edip gittiği zaman. Sus duymasın, söyleme sakın, bana yolladı o aşk mektupları ruhumda kazılı. Her doğum günü hüzünle örtülü dolaştım dağ tepe, oradadır diye. Sus duymasın, söyleme sakın, yıllar boyu hiç unutamadım. Nasıl ağladın, beni terk edip gittiği zaman. Sus duymasın, söyleme sakın, bana yolladı o aşk mektupları ruhumda kasılı. Her doğum günü hüzünle örtülü dolaştım dağ tepe, oradadır diye. Sus duymasın, söyleme sakın, yıllar boyu hiç unutamadım. Dostum, sırdaşım, söyle ona, dönsün bana, unutup geçmişi dönelim eski günlere. Sus duymasın, sus duymasın, söyleme sakın, söyleme sakın, yıllar boyu, yıllar boyu hiç unutamadım. Yalnız onu duymasın sakın, hala onu istediğimi, sevdiğimi, beklediğimi git artık söyle. Thank you. Ben Kenan Başaran, Açık Futbol devam ediyor. Radyo Havan'dasınız. Programımızın son bölümündeyiz. Avrupa Futbol Şampiyonası 2016 Fransa'da oynanacak. Türkiye ilk 3 maçında galibiyetle tanışamadı. Sadece bir Letonya beraberliği var. Ve Kazakistan maçı geldi, çattı. Öncesinde Brezilya ile oynanan bir dostluk maçı İstanbul'da 4-0 kaybedildi. Orada yurdum insanı Brezilya'yı yenemediğimiz için, 4 yediğimiz için ay yıldızlı futbolcuları yuvaladı. Rakip lehine oley oley çekti. Bu milli takım oyuncularını üzmüştü. Arda Turan da Kazakistan maçı sonrasında bunu dile getirdi. Tabii Kazakistan maçına 3-1'lik galibiyet değil, maç öncesi ısınırken tribünden yediği küfürlere dayanamayıp stadı terk eden ama daha sonra yapılan ikazların sonrasında stada geri dönen Volkan Demirel'i konuşuyoruz. Şimdi bu mevzu çok yönlü. Bir futbolcu kendisine küfür edildiğinde psikolojisi bozulabilir, oynamak istemeyebilir ve hatta stadı da terk edebilir. Sonuçlarına katlanıyorsa bunu yapmasına kimse mani olamaz. Katlanamıyorsa da mani olamaz. Yani herkesin protesto hakkı vardır. Volkan'ın da vardır. Fakat dedim ya, adalet şöyle. Yani öyle bir sistem ki insanların yaptığı eylemleri savunmalarına bile fırsat vermiyor. Hayır diyor. Sen diyor, seni de ben savunacağım sana karşı. Ben bunu 3 Temmuz'da çok söyledim. Siz talimatı, herhangi bir yargılama yapmadan talimatı değiştirirseniz otomatikman ona konu olan kişi veya kurumları suçlamış oluyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ben sende bir suç buldum. Sen büyük ceza alacaksın. O yüzden ben bu talimatı değiştirerek seni kurtarıyorum demek istiyorsunuz. Aynı şekilde Volkan Demirel'i işte aman Volkan stada geri dön, işte şudur budur, UEFA UEFA ceza diyerekten o kişinin eylemin sorumlu almasına bile engel olunuyor. Halbuki bırakacaksınız. Madem bu kararı almış, sonuna kadar neyse sonuç yaşansın. Volkan Demirel olayının iki boyutu var. Bir, statta olmaması tespit edildi halde UEFA'nın bir ceza vermesi söz konusu. Bir de Türkiye Futbol Federasyonu'nun talimatlara göre olay yerini terk eden bir futbolcu makul bir gerekçe sunmak zorunda. Şimdi UEFA tarafını bir tarafa bırakalım. Federasyon yargılıyor. Karşısında Volkan var. Soruyor. Neden stadı terk ettin? Diyecek ki iki kişi bana çok kötü küfür etti. Ve dayanamadım gitti. Makul müdür? Bana göre makuldür. Ama bir başkası, hayır ben bunu makul bulmadım. Çünkü daha önce de küfürler edildi. Ediliyor. Herkes bırakıp giderse ne olur? Kaldı ki sen daha önce ben küfürle motive oluyorum bile demişsin falan gibi bir sürü argüman öne sürüp onun gerekçesini haklı bulmayabilir. Bu durumda da Volkan bir yıl sahalardan uzak kalmakla karşı karşıya kalabilirdi. Fakat bütün hesaplar Volkan'dan bağımsız olarak akıllı kişiler tarafından yapılmış çoktan. Hemen bir rapor durumu bile ayarlanmış. Belinden rahatsız diye. Düşünün, 2 dakika sonra sahaya çıkacak adam protesto edip gittiği için oradan muhtemel bir ceza alması söz konusu olduğu için hemen onun adına tedbirler de düşünülüyor. Diyeceklerdi ki beli ağrıdığı için hastaneye gitti, anında rapor. Görüldüğü üzere hep hukukun üstesinden gelme, yani hukuku alt etme. Hukuka göre davranma değil de hukuku tuş etme zihniyeti var. Her ihtimal düşünüyor. A, volkan suçsuz bulunabilir. B, suçlu bulunsa da onu kurtaracak raporda ayarlansın çabucak. Bütün bunları aynı anda düşünebilenlere helal olsun. Ama o zaman da işte biz neden Avrupa'da, dünyada istikrarlı bir futbol ülkesi değiliz diye yakınmayalım. Volkan Demirel geldi gitti stada, Türk Telekom Arena'ya. Önce gitti, sonra geri geldi. Geldiğinde yanında Fenerbahçe kaptanı Emre Belezoğlu ve 5 tane 5 Fenerbahçe kulübü özel koruması var. Ve nihayetinde Volkan ayrılırken bu kişiler gazetecilerle kavga etti demeyeceğim, gazetecilere saldırdılar. Yerlerde sürüklediler, tekme tokat giriştiler. Sonra işte karakolluk, mahkemelik olup bir sene futbol sahalarından uzak kalma cezası aldılar. Kalırlar mı? Kalmazlar. Hiç kalmazlar. Bu adamlar yine o futbol tesislerinin içinde dolular, dışında dolular, her yerde dolular. Çünkü burası Texas. Texas olmuş gibi. Bütün bu ortamlarda, bütün bu hengamede, bütün bu düzensizlikte sonra da diyorsunuz ki efendim niye futbol izlenmiyor? Şu olmuş, bu olmuş falan feşmekan. Yani hala buradan Başakşehir'e, buradan Olimpiyat'a, buradan Türk Telekom Arena'ya, buradan Kadıköy'e gidip maç izleyenler varsa ki var, helal olsun onlara. Yani şu memleket futbol ortamına hala inanıp maça gidiyorlarsa helal olsun. Öpüp başlarına koysunlar bunları. Böylesine tuhaf, böylesine dün birbirlerinin arkasından atıp tutanların bugün oluşturduğu birliktelikten medet ummak, oradan bir şey beklemek ve buna inanmak hakikaten bu ülke insanı ilginç. Evet, bugünlük bu kadar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikte olduk. Haftaya tekrar futbol konuşma dileğiyle diyorum. Buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın. Siz Radyo Havan'da kalın. Açık Futbol. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.